En solrig aften, og temperaturerne ligger fortsat mellem 18 og 23 grader. Svag til jævn vind fra omkring nordøst. Senere i aften og nat tør det også ret klart på Bornholm, dog enkelte byer. Temperaturerne kommer ned mellem 9 og 13 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Radio 24/7 præsenterer i samarbejde med Nordeuropas største gadefestival, Distortion, Asfaltbal, FM. Bag mikrofonen, Simon Juhl. Den mest eksklusive jukebox, der indtil videre har været sendt afsted herfra, det største jukebox-brev, hvis man skal sige det på den måde, der blev sendt afsted fra Radio 24/7 i vores indtil videre hyggelige levetid, så den er i dag. Og til alle jer, der sidder rundt omkring i landet og ikke er til byfestival på Vesterbro, så vil jeg kun anbefale jer at skrue rigtig, rigtig, rigtig højt op for radioen. Og stille ud midt på gulvet. Tag alt tøjet af. Lad den gå, hvis I har proteser. Skru dem af og skru dem på i takt til musikken. Hvis lyset, det sker jer i øjnene, så sker jeg igen. Og hvis rytmen ikke passer, så dans til tilfredse med, hvordan rytmen den skal lide. Det her, det er Two Track, Asfaltbal, Radio 24/7. Live, lige midt ned i din radio, ind i dine ører, lige derned, hvor man danser. God aften. The party was jumping when Bertha got off of her stump. The whistles were blowing and everybody did the bump. The butt boogie. When Bertha bumped in her gully, she started the Bertha butt boogie. No question. She'd been. The music was popping. The crowd had formed a ring. Our sisters yelled, "Boogie Bertha, do your thing!" For your information, Bertha had three sisters: Betty Butt, Bella Butt, and Bathsheba Butt. Thank you. God aften, Tutsak. God aften, min dreng. Simon Juhl, jeg har født dig. Ja, det er jo faktisk rigtigt. Uden numsen. Og jeg blev født på Vesterbro. Ja, det gjorde du ikke. Være Æggeskade. På Æggeskade nummer 3 kom jeg ud af et pukæg. Pukæg. Men derudover, tusind tak, fordi at, du gider os slå vejen forbi, når vi nu endelig skal flotte os her på radioen og spille det der ekstravagante medie, der hedder musik. Det er en stor fornøjelse. Du har valgt i dag kun at spille 7-tommer, og for de folk, der ikke ved det, så har det ikke noget med skærmstørrelse på en telefon at gøre. Det er simpelthen størrelsen på små bitte plader med et stort hul i midten. Det er det, man i Europa i 80'erne kaldte for singler. Det hedder singler, simpelthen. Ja, det tror jeg, man kaldte dem. 45 runder i minuttet singler. Derfor tror jeg, det er derfor, at pladespillerne... Ej, ved du hvad, de er faktisk endnu mere kendte. Historien bag dem er, at de kommer fra jukebox-kulturen i USA. Ah, ja. Og de der, de fylder ikke særlig meget, og så kan de ligge række på række i alle de der holder, og så trykker man E5, og så får man... Det er, når man ser, hvad hedder det, ser Grease, så kan man se jukeboxen, der står de på højkant faktisk, nogle af dem, ja. Og nogle af dem bliver også bare smidt ind som frisbees. Og historien med hullet i midten er jo, at det passede lige til, til de amerikanske jukeboxer derfor, og derfor så har man de der adapter. Når man købte europæiske tryk af 7-tommer, så er der ikke noget hul i midten. Fordi der var ikke den samme jukebox-kultur. Men hvis man lægger mærke til det, så på nogle af de 7-tommer, man købte i Europa, der var der faktisk lavet plads til, at man kunne klippe hullet ud, så de kunne sidde i en jukebox. Lige netop. Man kunne nemlig selv gøre det. Og det er jo... Jeg undrede mig tit og ofte, om det var noget med vægt at gøre eller noget, indtil der var en, der fortalte mig, nej, man knækker bare lige her, og så går man i gang. Du har spillet til Distortion i dag. Er der... er det Sapp & Roger? Ja, det er faktisk Sapp, ja. Er det bare Sapp? Ja, fordi jo, det er Sapp & Roger. Ja. Det er ham. Han er den. Inden at vi hopper videre ud i Sapp & Roger, så bare lige, er du at finde mere med plader på Distortion Festivalen? Ja, det er mit sidste Distortion job for i år, så vidt jeg ved. Så vidt du ved? Ja. Ja, nej, jeg spillede i går på Blågårds Plads, og så spillede jeg på Dybbølsgade. Tidligere, faktisk lige før jeg kom her. Kan du som kunstner beskrive, hvad det er for en stemning, man møder, når man kommer ind i den her by, København, og så står folk altså på gaderne og danser ved højlysdag? Massivt. Altså, ting er, at nu har jeg boet i København i ret lang tid, og jeg kommer fra Jylland, og da jeg en gang i 80'erne, var mine forældre i Jylland på en eller anden cykelferie. Der havnede vi i København til det, der hed karneval dengang. Der er jo stadigvæk karneval, men karneval i dag, eller dengang, var jo, altså, det blev lukket, fordi der var så meget svineri, ikke? Der var og det var også det var så det, Distortion ligesom har kæmpet med, og ligesom har fået gang i. Ja. Så der er ligesom kommet den der, altså, der er kommet den der stemning tilbage i gaderne, man må spille musik. Der er ikke, det virker til, at der ikke er én sur person, der kan lukke hele festen. Altså, der er god stemning derude, og da jeg cyklede hjem fra det der job i går på Blågårds plads, og, hvor jeg bor der på Nørrebro, der var jeg var fuldstændig stoked over, hvor mange mennesker der var ude i gaderne, og hvor god stemning der var. Og så vejret er jo helt fantastisk. Altså man kan sige, i Aalborg har de jo karnevalet, og i Aarhus så har de det, der hedder Mangfoldighed i Mejlgade og Spotfestivalen, som også bevæger sig i byens rum. Og det er jo altså en kulturel ting, som er, at danskerne er i takt med, desværre må jeg jo sige, at flere og flere festivaler, reelle festivaler, drejer nøglen om, så opstiger de her små urbane guerilla-milits-festivaler stille og roligt og vokser sig større og større og bliver mere og mere populære. Jeg kan fortælle, hvis du sidder ude foran retten et andet sted i Danmark, at stemningen i København er sådan summende, på trods af ligegyldigt vejr eller hvad, så er folk altså samlet. Der er nogle dage, der er fællesspisning, hvor altså hele Vesterbro bliver dækket til med langbord nærmest, og så kan man sidde sammen og spise mad som sådan en form for stor fællesspisning, sådan en kollektiv ting. Da jeg cyklede herop igennem Vesterbro, der var det ligesom at køre cykle igennem en stor strandby, altså sådan... Rønne? Sådan en strandfest, der aldrig stoppede, men asfaltstrandfest. Lykke. Der var ikke noget vand. Det var smukt. Så det er kun noget, man varmt kan anbefale, at hvis du sidder derude for eksempel nu og tænker, det kan godt være, at jeg kun bor i en by, hvor der er to røvhuller og en lygtepæl, men Fred være med det. De to rørhuller, den lykkepind, de skal fandme rystes lige om lidt, så jeg laver en byfest. Lad være med at holde dig tilbage. Man skal være modig, ja. Gå guerilla på det lort, og så lav din egen gadefest. Det kan ikke hverken blive dårligere eller bedre, end hvad det er. Det er, hvad du selv gør det til. Du lytter som sagt til Asfaltbal på Radio 24-7. DJ'en, det er fantastisk at sige på Radio 24-7. DJ'en i aften er Tool Track, og jeg håber, I danser til det ude rundt omkring foran højtaleren, og selvfølgelig ikke mindst på Vesterbro. Hvis du vil have hele udsendelsen med her, så kan du altså gå ind på vores hjemmeside radio247.dk og hente podcasten, den kommer til at ligge umiddelbart efter udsendelsen. Der vil du blandt andet også kunne høre to kanalchefer rimelig meget på glatis. Men Tool Track, hvad siger du? Jeg siger, jeg har masser af plader tilbage. Og vi har desværre alt for lidt tid, men indtil klokken 20, der kan du i hvert fald få lov til at lytte på, hvad Papa Pugge kan hive ud af sine rigtig store pladetasker. It's just a big difference in it.

never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. Not just knee deep, she was totally deep when she did the freak with me. Never missing a beat, yeah. Boy, was it neat, yeah. The girl's a freak. It didn't work, no. It wasn't fucking no more. Starts coming your way. I lock my heart down a shade. I try to believe this trouble would ease, and I couldn't hear a word you say. Now I said, back up, you're gonna find a way. Yeah, yeah, yeah. Back up, you're gonna find a way. Got to find a way. Back up, you're gonna find a way. Yeah, yeah, yeah. Back up, you're gonna find a way. What the old folks say, take it like it is, cause you're the one who's gonna have the final say. Back up, you're gonna find a way. Yeah, yeah, yeah. Back up, you're gonna find a way. Got to find a way. Tears in my eyes when I open up my heart to hear. Church bell ringing and church choir singing, it's all for you, my dear. Now, back up, you're gonna find a way. Yeah, yeah, say, yeah. Back up, you're gonna find a way. Got to find a way. You're gonna find a way. Yeah, yeah, yeah. Back up. You're gonna find a way. By the grace of God, I can be what I wanna be. Yeah, yeah, yeah, yeah. But there's nothing in the world like being in love, cause it makes a man feel free. Back up. You're gonna find a way. Yeah, yeah, yeah. Back up. You're gonna find a way. Got to find a way. Back up. You're gonna find a way. Yeah, yeah. You're gonna find a way. til Radio 24/7. Det her, det er live asfaltbal med two track bag pladespillerne, og det er vaskeægte pladespillere, fejnsmækkere og aficionados. Asfaltbal er en samarbejde mellem byfestivalen Distortion i København og så Radio 24/7, som du er stillet ind på. I've got my mojo working, babe. got my mojo working, baby, and I'm gonna try it on you. Oh, look later, I'm got my mojo working, baby. Kongen af det hele, James Brown, funken, den ligger på indslaget. Two Track, det har været en udsøgt fornøjelse at invitere dig indenfor til Asfaltbald her på 24/7. I den grad lige måde. Og jeg håber, at alle jer ude i det ganske land har hygget jer. Og jeg håber, at de mennesker, der har lyttet med på Vesterbro, har fået dansesveden uden på kroppen, ud gennem tøjet, så de bliver nødt til at tage tøjet af og stå helt som Gud har skabt dem i deres fede uniform. Gnub så op af hinanden, så gnubber man sveden af. Man skal bare stå tæt nok. Gnub. Husk det. Tæt nok. Det må være kodeordet. Du kan hente podcasten på Radio 24/7. Nu skal vi have et nyhedsoverblik, for klokken den er blevet 20.